تو آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ نے ارشاد ہے قل اے محبوب آپ فرما دیجئے انما یوحا الیہ کہ میرے پاس تو میری طرف تو یہی وحی آتی ہے انما الہکم الہ واحد کہ تمہارا اللہ الہ صرف ایک ہے فہل انتم مسلمون تو کیا تم مانتے ہو تسلیم کرتے ہو کیا تم مسلمان ہوتے ہو. اب یہاں اللہ جل مجد الکریم کی توحید آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی بیان کی جا رہی ہے. کیوں کہ جب آدمی پڑھتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمتیں ہر کائنات کے ذرے ذرے پر بھیجتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں شانیں عظمتیں دیکھ کر کہیں انسان کوئی بھٹکنے کی کوشش نہ کرے عبادت رسول نہ شروع کر دے اتنی شانیں دیکھنے کے بعد بھی عبادت رب کی کرے اور یہ تصور رکھے کہ عبادت رب کی ہے رب نے یہ شانیں عطا فرمائی ہیں. شان و عظمت کیونکہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ کو ملی تو لوگوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا بیٹا کہنا شروع کر دیا اللہ کا. حضرت عزیر کو ملی تو لوگوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا. تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان سب سے بے شمار زیادہ نعمتیں ملی تھی شانیں اور عظمتیں ملی تھی تو اس لیے امت محمدیہ علیہ صاحب صلاحت وسلام کو اس سے بھی بچانا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اتنی شانیں اور عظمتیں دیکھ کر کہیں لوگ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خدا نہ کہنا شروع کر دیں. کہا محبوب تم فرما دو کہ میری طرف یہی وحی آئی ہے کہ تمہارا سب کا اللہ ایک ہے الہ ایک ہے پروردگار خدا ایک ہے. اب یہاں انما چونکہ حصر کے لیے آتا ہے بے شک مجھے یہی وحی آئی ہے تو کیا اس کے علاوہ اور کوئی وحی نہیں آئی. اب اگر اس کا ترجمہ عربی لغت کے مطابق کیا جائے تو ترجمہ یہ بنتا ہے جیسا کہ امام اہل سنت نے بھی ترجمہ کیا تم فرمائے مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ تمہارا خدا نہیں مگر ایک. تو اب کیا اس توحید کے علاوہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وحی نہیں آتی تھی؟ بے شمار وحی آتی تھی حلال و حرام کی وحی آتی تھی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات اولیاء کے واقعات گزری امتوں کے واقعات آنے والی امتوں اور آنے والی قوموں کے واقعات قیامت حشر نشر یہ سب وہی آتی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کی وہی آتی تھی. اب یہ تو نہیں کہ صرف یہی وہی آتی تھی لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہی تو اور بھی آتی تھی لیکن اصل آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا متمع نظر اور ڈیوٹی کیا تھی رب کی توحید کو پہنچانا. تو اب جیسے اس وحی کے ہوتے دوسری وحیوں کی یعنی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی کہے دیکھو جی تمہارا قرآن تو کہتا ہے کہ صرف وحی آتی ہے توحید کی تو اس کا مطلب ہے جہاں دوسری وحیاں آتی ہیں وہ رب کی طرف سے تو نہیں ہوں گی معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ صرف یعنی ایک شان بیان کی گئی ہے کہ توحید کی وحی بھی آتی ہے شان رسالت کی وحی بھی آتی ہے حلال و حرام کی وحی بھی آتی ہے عموم سابقہ کی وحی بھی آتی ہے آنے والی امتوں کی وحی بھی آتی ہے لیکن ایک وحی جو ہے وہ عبادت کے لحاظ سے وہ صرف یہ وحی آتی ہے کہ عبادت صرف رب کی ہے. اب یہی اگر انما آپ تھوڑا سا پیچھے چلیں تو یہی انما آیا تھا کل انما آنا باشار مثلوں سے وہاں بھی انما تھا یہاں بھی انما ہے. تو وہاں لوگ کہتے ہیں کہ بشر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر انما کا یہی معنی ہوتا کہ سوائے بشر کے آپ کچھ نہیں ہیں تو یہاں بھی معنی انما کا یہی ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول پر سوائے توحید کے توحید خداوندی کے اور وہی تو نازل ہوتی نہیں ہے معاذ اللہ صلی اللہ. بھائی اور وہی بھی ہوتی ہے لیکن چونکہ ایک خاص وہی یہ ہے اس لیے اس کی طرف اشارہ کیا گیا تو آقا کریم کی اور جہتیں بھی ہیں آپ رسول بھی ہیں آپ نبی بھی ہیں آپ بشر بھی ہیں آپ نور بھی ہیں آپ روح بھی ہیں، یہ ساری چیزیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مجتمع ہیں، لیکن ایک چیز چونکہ بشر تھی اس لیے آپ کو بشر بھی کہا گیا، اور انما کا حسر لا کر اس کو متشابہات میں شامل کر دیا گیا. اب صرف اس کو یہی اثر اگر وہ بھی حسر اضافی ہے، یہاں بھی حسر اضافی ہے، حقیقی اثر یہاں بھی نہیں وہاں بھی نہیں ہے. کہ یہاں اگر حقیقی اثر ہوتا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد یعنی توحید کے بعد انما کہنے سے یہ جو یعنی معاملات لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی انما کہہ کے بشر ثابت کر دیا گیا، لہذا اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نور کہنا جائز نہیں، تو یہ غلط بات ہے، یہ قرآن کی یعنی نصوص کے خلاف ہے، قرآن کا جو طریقہ استدلال ہے اس کے خلاف ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب کہہ دیجئے کہ میری طرف تو یہی بے آبئی آتی ہے کہ تمہارا سب کا الہ ایک ہے، جس کی عبادت کی جائے وہ صرف ایک ہے، نہ دو نہ دس نہ چار، الہ عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے. وحل انت مسلم، کیا تو مانتے ہو اس بات کو، تسلیم کرتے ہو اللہ کے ایک ہونے کو مانتے ہو؟ تو جو اللہ کے ایک ہونے کو مانتا ہے وہی مسلمان ہے، وہی صاحب ایمان ہے، اور اسی پر اللہ جل مجد الکریم کی رحمتیں ہیں. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا محبوب فرما دو فہد والآن تو مسلم ہو، کیا تو مسلمان ہوتے ہو، کیا اس بات کو تسلیم کرتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو فرما دو میں نے تمہیں لڑائی کا اعلان کر دیا برابری کی سطح پر، پہلے تمہیں بیان کر دیا ہے. کوئی کہے کو یہ نہ کہے کہ جی پتہ نہیں بتایا نہیں گیا، کہا پھر رب کی طرف سے، رب کے رسول کی طرف سے کھلی جنگ ہے. اگر رب کو نہیں مانتے، اگر ایک خدا کو نہیں مانتے، اگر ایک الہ کو نہیں مانتے، اگر اس کی عبادت نہیں کرتے، تو کہا پھر یاد رکھو کہ تم لوگ جو ہو وہ اللہ رسول کے مخالف ہو اور اللہ رسول تمہارے مخالف ہیں، پھر جنگ ہوگی. اب دیکھیں یہاں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم فرمانے کے بعد رب کہہ رہا ہے اگر وہ پلٹے تو تم کہو، اے محبوب تم فرماؤ کہ اب میں تم کو اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ اکبر، یہاں ہے توحید کا منکر ہوئے تو آقا کریم کہہ رہے ہیں میں تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، توحید کے منکر کے خلاف اللہ کے رسول جنگ کرتے ہیں، اور جب ولایت کی نبوت کی باری آتی ہے تو رب کہتا ہے من عاد علی ولیاً فقد آذنتہ للحرب، جس نے ولی کی مخالفت کی اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں. تو یہ ہے رشتہ، یہ ہے یعنی دوستی، یہ ہے دونوں طرف سے، کہا میرے منکر کے خلاف تم جنگ کرو، تمہارے منکروں کے خلاف میں جنگ کروں گا. یہ ہے طریقہ کار اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. جو رسول کا منکر ہے رب اس کے خلاف جنگ کرتا ہے، جو رب کا منکر ہے رسول اس کے خلاف جنگ کرتا ہے. یہاں ایک لطیف سا اشارہ ملتا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں ارے تم ذرا سی بات ہوتی ہو تو فلاں کو گستاخ کہہ دیتے ہو، کافر کہہ دیتے ہو، اعلان جنگ شروع کر دیتے ہو. آقا کریم تو سب کو معاف کر دیا کرتے تھے، گالی دینے والے کو معاف کرتے تھے، پتھر مارنے والے کو معاف کرتے تھے، بدتمیزی کرنے والے، گستاخی کرنے والے کو معاف کرتے تھے، تو تم اسی نبی کی امتی ہو، اس کی سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ بھائی جب آقا کریم کی کوئی گستاخی کرتا ہے تو آقا معاف کر دیتے، تم بھی معاف کر دو. ارے ہاں ہم اپنی گستاخی معاف کریں گے، ہمیں کوئی گالی دے تو ہم معاف کریں گے، لیکن آقا کی گستاخی کرے تو پھر معاف کریں؟ تو یہ بے غیرتی ہے، یہ احسان مندی نہیں ہے. جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا، آپ نے کبھی کسی کے خلاف دعا نہیں کی، آپ ہمیشہ دعائیں دیتے رہے، ان کے حق میں دعائیں کرتے رہے، آپ دشمنوں کے پاؤں کے نیچے چادریں بچھاتے رہے، کوڑا کرکٹ پھینکنے والی اس مائی کے گھر میں جا کر اس کی بیمار پرسی کرتے رہے. لیکن جب رب کی توحید کی باری آئی، جب رب کی نماز کی باری آئی، جنگ خندق کے مقام پر آپ کی نمازیں دو قضا ہو گئی، تو آقا کریم نے کہا اللہ ان کی قبروں کو، ان کے حشر کو، ان کے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، انہوں نے میری نماز قضا کرا دی. ارے پتھر کھانے والے جو ہیں دعائیں کرتے ہیں، خون بہ رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، لوگ کوڑا کچرا پھینک رہے ہیں، آقا کریم دعا کر رہے ہیں، آج کیوں کہہ دیا آج ان کے خلاف کیوں دعا کر دی کہ ان کی قبریں، ان کے پیٹ، ان کا حشر، سب کچھ جہنم کی آگ سے، ان کے گھر جہنم کی آگ سے بھر جائیں؟ اس لیے کہ پہلے اپنی ذات کا مسئلہ تھا، آج رب کی ذات کا مسئلہ ہے۔ اپنا حق معاف کر دینا کریمی کہلاتا ہے، لیکن دوست کا حق معاف کر دینا بغیرتی کہلاتا ہے۔ تو کہا رب بھی کہتا ہے میرے جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے میں معاف کر دوں گا، میں تم کو معاف کر دیا کروں گا، لیکن جہاں میرے محبوب کی باری آئے گی، جہاں میرے اولیاء کی باری آئے گی، فقد اعلنت للحرب، میں پھر اعلان جنگ کروں گا، میں اپنے حق تو معاف کر دوں گا، میں اپنے دوستوں کے حق معاف نہیں کروں گا۔ جیسے محبوب اپنے حق معاف کرتے ہیں، رب کے حق معاف نہیں کرتے، ایسے رب اپنے حق معاف کرتا ہے، اپنے بندوں کے حق معاف نہیں کرتا۔ وہ تو نبی ولی ہے نا، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرما دیا کہ قیامت کے روز رب اپنے حق رحمت کرم سے معاف کرے گا، لیکن جہاں حکل آباد کی باری آئے گی، رب کہے گا جاؤ جا کر معافی مانگو جس جس سے زیادتی کی ہے، اگر وہ معاف کرے گا تو جنت میں جاؤ گے، نہیں تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو رب جل مجدل کریم معاف اپنے کرم کرتا ہے، اور تو اس لیے بندوں کے حقوق جو ہیں ان کو اسی طریقے سے بندوں کو بھی چاہیے کہ آپ کے حقوق جو ہیں ان کو معاف نہ کیا کریں۔ آج الٹ کا خواب ہو گیا ہے، ہم اپنے حقوق معاف نہیں کرتے، ہم اللہ رسول کے حقوق معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے خلاف کو بات کرے، رسول اللہ کے خلاف بات کرے، اولیاء کے خلاف بات کرے، ہم کہتے ہیں جی ہمیں کیا جی اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، خود بھگتے گا۔ لیکن جب ہمارے باپ کو کوئی گالی دیتا ہے، ہمارے گریبان کو کوئی پکڑتا ہے، تو ہم اسی وقت اس کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سارا معاملہ الٹ ہو گیا ہے، چاہیے یہ تھا اپنے حق معاف کر دیتے، کوئی گالی دیتا تو دعا دیتے، کوئی حق کھا جاتا تو اس کو معاف کر دیتے، کوئی بدتمیزی کرتا تو اس پر شفقت کا ہاتھ رکھ دیتے۔ لیکن جب اللہ رسول کی باری آتی تو پھر اس میں کسی قسم کی صلح صفائی نہ ہوتی۔ آج عجیب خواب ہے، آج لوگ بھی ہمیں آ کر درس دیتے ہیں، عجیب لوگوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کسی کے غلط خدا کو بھی نہیں برا کہنا چاہیے، حتیٰ کہ کئی تو اتنے عقل مند لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں جی کافر کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے، کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، کافر کو بھی جہنمی نہیں کہنا چاہیے۔ ارے بھائی کیا معاملہ ہے، جب ان کو بات ہوتی ہے، تھوڑی سی بات کریں اسی وقت روم سے غصے ہو کر چلے جاتے ہیں۔ اپنی عزت اتنی پیاری ہے، اللہ رسول کی عزت جو ہے اتنی سستی ہے، الٹ خواب ہو گیا۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ ایک لطیف اشارہ ملتا ہے، فین تولو، محبوب اگر وہ پھر جائیں فقل، تو تم کہو آذنتکم علی سواء، اب میرا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، لڑائی کا اعلان کر دیتا ہوں، اور تمہیں میں پہلے بتا دیتا ہوں، اور پہلے بتا دیا، پھر جنگ بدر میں جو کچھ ہوا، جنگ حنین میں جو کچھ ہوا کافروں کے ساتھ، وہ اعلان جنگ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پہلے بیان کر دیا تھا، وہ اس کا ظہور جو تھا وہ میدان بدر میں ہوا، وہ میدان یعنی حنین میں ہوا، اور لوگوں نے دیکھا کہ جن کے خلاف اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان جنگ کیا تھا، دنیا میں ذلیل و خوار ہوئے، آخرت میں ذلیل و خوار تو ہونا ہی تھا۔ بڑے بڑے سردار جو تھے وہ جنگ بدر میں کاٹ کے رکھ دیے گئے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابو جال کو کاٹ کے رکھ دیا۔ وہ لوگ جن کی یعنی تلواروں کے اوپر بغیر بجائے نیام کے پھٹی پرانی ٹاکیاں اور کپڑے لپیٹے ہوئے تھے، انہوں نے مکے کے سرداروں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ تو کہا فرما دو فقل آذنتکم علی سواء، میں برابری کے طور پر تمہیں لڑائی کا اعلان کرتا ہوں، آ جاؤ پھر ہمارے سامنے۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مِمَّا تُوعَدُونَ، اور میں کیا جانوں کہ پاس ہے یا دور ہے وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے تھے پھر لے آؤ نا، ابھی لے آؤ، اگر تم کہتے ہو عذاب آئے گا تو لاؤ عذاب کدھر۔ تو یہاں کچھ لوگ، سیدھا سا مسئلہ تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، تو یہاں کچھ کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر بھی اعتراض کرتے ہیں، تو یہاں علم کی نفی نہیں، درایت کی نفی ہے۔ وہ ان آدری کا لفظ ہے، آدری کہتے ہیں اکل پچو سے بات کرنا، بے خدا کے بتائے، یعنی یہ بات عقل و قیاس سے جاننے کی نہیں، یہاں درایت کی نفی فرمائی گئی ہے۔ درایت کہتے ہیں اندازے اور قیاس سے جاننے کو، جیسا کہ مفردات امام راجد اور رد المختار میں ہے، کہ درایت جو ہے وہ قیاسی بات کو کہتے ہیں، اٹکل کی بات کو کہتے ہیں. کہا میں اٹکل سے کلام نہیں کرتا، میں قیاس سے کلام نہیں کرتا، اور قرآن کریم کے اطلاقات اس پر دلالت کرتے ہیں. جیسا کہ فرمایا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، میں کیا جانوں کہ کتاب کیا ہے ایمان کیا. کیا آقا کریم نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، کیا آقا کریم ایمان نہیں جانتے. وہاں بھی درایت کی نفی ہے، یہاں بھی درایت کی نفی ہے. یہاں لہذا یہاں بے تعلیم الہی نہ اپنے عقل و قیاس سے جاننے کی نفی ہے، نہ کہ مطلق علم کی. اور مطلق علم کی نفی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اسی رکوع کے اول میں ہم پڑھ چکے، ابھی شاید پرسوں ہی تو ہم نے پڑھا تھا، وقت رب الباد الحق کو فائدہ ہے یا ابصار الذین کفروا یا ویلنا کب کنہ فی غفلۃ من ھذا بل کنہ ظالمین. ابھی تو اسی رکوع کے شروع میں تو اللہ جل مجدل کریم نے اشارہ فرمایا تھا کہ بابا قریب آ گیا. اب یہاں کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا پتا قریب ہے یا دور ہے، تو قرآن میں تضاد تو نہیں ہو سکتا نا. رب کہہ رہا ہے قریب ہے، ابھی کہا کہ تم کہہ دو میں کیا جانوں قریب ہے یا بھائی. تو یہاں درایت کی نبی ہے، اور پھر یہاں یہ کچھ لوگ یہاں سے یہ خط کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو قیامت کا علم نہیں. یہاں اگر بابا بمانا موت لیا جائے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں یعنی موت کا کسی کو علم نہیں. تو جہاں تک موت کا علم ہے، اگر یہاں بابا بمانا موت لیا جائے تو پھر اگر بے معنی موت لیا جائے تو موت تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں. جیسا کہ جنگ بدر کے مقام پر ایک دن آپ نے پہلے فرما دیا تھا ہذا مصرع فلان ہذا مصرع فلان، یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں قبا گرے گا، یہاں شہبہ گرے گا، وہاں ولید گرے گا. تو سب کے آپ نے نشان لگا دیے، جہاں نشان لگائے وہیں مرے تھے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم فلاں جگہ فوت ہو گئے، جیسا کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جہاں آج قبر منورہ روضہ مقدسہ ہے، یہیں آقا کا ان کے ساتھ نکاح ہوا تھا. اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اسی وقت فرما دیا تھا جہاں ہمارا نکاح ہوا ہے اے میمونہ یہیں تمہاری وفات بھی ہوگی. اور اسی جگہ سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر منورہ بنی. کتنے لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فوت بیمار ہوئے تو کرنے گئے یا رسول اللہ معلوم ہوتا ہے کہ میری تو آخری عمر آگے میں جا رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں، تو مدینے میں نہیں، تو جنگل میں فوت ہوگا، میرے بعد تو زندہ رہے گا، اور جب تو فوت ہوگا تو تیری بیوی کے سوا تیرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، اور اس وقت جو دنیا کے بہترین لوگ تھے وہ آ کر تیرا جنازہ پڑھائیں گے. اب جب آپ کی موت کا وقت آیا، قدرت نے نظام ایسا کیا کہ آپ دمشق میں چلے گئے تھے. دمشق میں چونکہ آپ کا یعنی اجتہادی مسئلہ تھا، آپ کہتے تھے زکات نہیں ہے، آپ کہتے تھے زکات تو اس پر فرض ہو جو مالدار ہو، تو مسلمان مالدار کب ہو سکتا ہے. آپ کہتے تھے جو کھا سکتے ہو کھاؤ، باقی سارے کا سارا رب کی راہ میں تقسیم کر دو. آپ لوگوں کو اس مسئلے میں بڑی سختی سے یعنی فرمایا کرتے تھے، اور اس لیے چونکہ سختی کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سین عثمان غنی سے گزارش کی کہ حضرت ابو ذر غفاری کی وجہ سے دمشق میں کافی مسئلہ بن رہا ہے، تو آپ ان کو مدینہ طیبہ بلا لیں. حضرت فاروق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ شریف بلا لیا. آپ مدینہ شریف بھی ہر صحابی کو پکڑتے کہتے ارے تم نبی اکرم کے صحابی ہو کر اتنی دولت پاس رکھتے ہو، رات کو کھاتے صبح کا کھانے کے لیے رکھ لیتے ہو، یہ جائز نہیں ہے، سب خرچ کر دیا کرو. اب وہاں بھی یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تو حضرت سینا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ حضرت یہ آپ کا اتحاد ہے، مسلمان امیر ہوگا تو زکات فرض ہوگی، اور آپ نے زکات فرض قرار دی ہے. تو وہ کہا کرتے تھے نہیں، اللہ جل مجدل کریم سے تو پوچھا گیا تو رب نے کہہ دیا قل الافوا ماذا ينفقون، اے محبوب آپ سے پوچھتے کیا خرچ کریں، قل الافوا تو کہہ دو جو بچتا ہے معاف وہ خرچ کر دیا کریں. یہ پہلے حکم تھا لیکن ان کا اشتہار تھا. تو پھر حضرت ابو ذر غفاری ناراض ہو کر نکل گئے جنگل میں. آپ صرف میاں بیوی جنگل میں رہا کرتے، جب موت آنے کا وقت ہوا تو آپ نے کہا صدقتا یا رسول اللہ، اے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ جب تیری موت کا وقت آئے گا تیرے پاس کوئی نہیں ہوگا. تو جب فوت ہوئے تو کفن کا کپڑا بھی پاس نہیں تھا اور صرف بیوی تھی ان کی, انہی کپڑوں میں اوپر چادر ڈال کے راستے میں رکھ دیا. پہلے حضرت ابو ذر غفاری نے اپنی زوجہ مطہرہ کو بتا دیا تھا جب فوت ہو جاؤں تو راستے پر رکھ دینا, اللہ کے کچھ بندے آئیں گے وہ مجھے دفنائیں گے. جب دیکھیے آقا کریم نے سالوں پہلے بتا دیا تھا, رکھ دیا گیا. اب ایک قافلہ آیا تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ مطہرہ نے ان کو آواز دی تو دیکھا کہ وہ کوفہ سے مدینے کی طرف آنے والے صحابہ کرام ہیں جن کی سربراہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا پردے میں کیا تو پوچھا تو آپ نے سنایا یہ ابو ذر غفاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں تو وہ فوت ہو گئے ہیں. تو انہوں نے اترے, انہوں نے کفن دیا, غسل دیا اور جنازہ پڑھایا اور حضرت ابو ذر غفاری کی زوجہ مطہرہ نے فرمایا یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے ابو ذر تو جنگل میں فوت ہوگا, اکیلا فوت ہوگا اور تیرے اس وقت کے دنیا کے بہترین اشخاص جو ہیں وہ تیرا آ کے جنازہ پڑھائیں گے. تو میرے آقا نے کتنے لوگوں کو بیان فرما دیا کہ فلاں کب اور کہاں فوت ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سینا صدیق اکبر کے بارے میں, فاروق اعظم کے بارے میں, عثمان غنی کے بارے میں پہلے بیان فرما دیا اور کہا اسکن یا الجبل اے پہاڑ ساکت ہو جا, ساکت ہو جا, لیس علیک الا نبی و صدیق و شہیدان, تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں. پہلے جانتے ہیں آقا کریم کہ یہ شہید ہوں گے. سنا امام حسین کے بارے میں کتنی مرتبہ آپ نے بیان فرمایا کہ میرا حسین جو ہے یہ کربلا میں شہید کر دیا جائے گا اگر یہاں وعدہ پیمانہ موت لیا جائے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے کوئی کہاں فوت ہوگا اور اگر وعدہ پیمانہ قیامت لیا جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, صحیح صفا میں بخاری مسلم میں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے آنا بسا تو کہا قیدی, میں اور قیامت یہ دو انگلیاں شہادت اور سات والی انگلی ملا کر کہا کرتے تھے میں اور قیامت یوں ہے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں. مشہور حدیث ہے, امام دارقطنی نے رویت اللہ میں بھی نقل فرمائی ہے اور امام ابو یعلیٰ نے اپنی مسلم میں نقل فرمائی ہے. تاریخ واسط میں بسند صحیح روایت ہے. اس کے علاوہ سیاستہ میں اور بے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس ایک آئینہ لے کر آئے, خوبصورت آئینہ ہے. تو میں نے دیکھا کہ اس میں ایک سیاہ نقطہ ہے. میں نے جبرائیل امین سے پوچھا ما ہاذہ, اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو کہا ہاذہ الجمعہ, اے پیارے آقا یہ آپ کو جمعہ عطا فرمایا گیا ہے, یعنی یوم جمعہ ایک آئینے کی شکل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا. آقا کہتے ہیں وہاں ایک چھوٹا سا سیاہ نقطہ تھا. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا ہاذہ الساعۃ یا رسول اللہ, اے پیارے آقا یہ قیامت ہے. اب آئینہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو دے دیا گیا اور اس میں وہ نقطہ ڈال کے بتا دیا گیا کہ یہ قیامت ہے, تو کیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یعنی آئینے میں نقطے کی جگہ نہیں جانتے کہ کہاں نقطہ آ رہا ہے؟ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ فرما دیا کہ جمعے کے روز قیامت آئے گی اور اس کی پہلی ساری کی ساری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی. حضرت اسماء بنت عمیر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز قصور پڑھی, سورہ گرہن کی نماز پڑھی. آپ نے بہت لمبی نماز پڑھی. کہتے ہیں مجھے بے ہوشی پاری ہو گئی, میرے سر پہ پانی ڈالا گیا, میں پھر کھڑی ہو گئی. تو ہم نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہاتھ بڑھایا, دو مرتبہ پھر پیچھے کر لیا, پھر آقا پیچھے تھے اور پھر آگے بڑھے. شاستہ میں یہ حدیث مشہور ہے. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آج ہم نے وہ چیز دیکھی ہے نماز میں جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. آپ نے دو مرتبہ آگے ہاتھ بڑھایا پھر پیچھے کر لیا, پھر دو مرتبہ پیچھے ہو گئے پھر آگے ہو گیا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے جنت اور جہنم دونوں پیدا کی گئی تھی اور ہر وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا آج وہ میرے سامنے پیش کر دی گئی. تو جب جنت پیش کی گئی تو میں نے چاہا آگے ہاتھ بڑھا کر میں جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ توڑ لوں اور مدینے کے بچوں کو دے دوں وہ کھاتے رہیں. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ جنت کی چیز ہے, جنت میں چل کر کھائیں گے. پھر جب میں نے جہنم کو دیکھا, جہنم میرے سامنے پیش کی گئی تو میں دیکھا کہ آگ کو آگ کھا رہی ہے, اس لیے میں دو مرتبہ پیچھے ہٹا پھر آگے ہوا اور ہر وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ آج میرے سامنے پیش کر دی گئی. تو یہاں فرمایا اے ما تو وعدہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا, اس کا مطلب قیامت کا وعدہ وعدہ کیا گیا ہے تو قیامت کا اگر وعدہ کیا گیا ہے تو آقا کہتے ہیں جس کا بھی وعدہ کیا گیا وہ میرے سامنے پیش کر دی گئی تو معلوم ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم قیامت بھی معلوم ہے. سید شریف جرجانی رحمت اللہ تعالی علیہ شرح مقاصد میں معتزلہ کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جہاں معتزلہ کہتے ہیں نا یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ یعنی کرامات کا انکار کرتے ہیں اور انکار کرتے ہوئے یہ آیت کریمہ کرتے ہیں قل ان ادری اقریب مما توعدون ام یجعل له ربی امانا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتدی من رسول فانه یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. سورہ جن ہے اس کی یہ آیت کرتے ہیں یہاں بھی یہ ہے قل ان ادری اقریب ما توعدون یہ ابھی جو ہم نے پڑھا ان ادری آ قریب ام بعید الما تو ادونا وہاں بھی یہی ہوا کہ قل اے محبوب فرما دیجئے ان ادری میں نہیں جانتا آ قریب ما تو ادونا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ قریب ہے اللہ رب آمدا یا میرا رب کچھ وقفہ دے گا اب ساتھ ہی آگے عالم الغیب یہ تو غیب ہے اب قیامت کا دن تو غیب ہے تو رب کہتے ہیں عالم الغیب غیب تو رب جانتا ہے غیب کو فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول وہ اپنے اس غیب پر یہ جو غیب ہے یہ علم قیامت کا غیب اس پر کسی کو مسلط نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو چن لیا اس کو اپنے غیب پر مسلط کر دیا ہے. سورہ جن میں اللہ جل مجد الکریم نے یہ ارشاد فرما دیا تو اب یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ امام راضی بھی یہاں لکھتے ہیں کہ یہاں سے مراد قیامت کا غیب ہے. امام شریف جرجانی شرح مقاصد میں معتزلہ کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں جی کہ دیکھو ولیوں کو علم غیب نہیں ملتا کیونکہ رب نے یہاں فلا یظہر علی غیبہ احدا کہہ دیا ہے کسی ایک کو نہیں دیتا ہاں رسولوں میں سے. تو کہتے ہیں رسول جان شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ یہاں عام غیب نہیں علم قیامت مراد ہے کہ اللہ جل مجد الکریم قیامت کا علم جو ہے وہ صرف اپنے رسولوں میں سے جس کو چن لیا اس کو عطا کرتا ہے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ایک میں آپ کو مثال عرض کرتا ہوں فرض کیجئے ایک آدمی کے بارے میں سے ایک شہر کے بارے میں پتا کیا جاتا ہے مثلا فرض کریں ایک آدمی پوچھتا ہے کہ لاہور کہاں اب آدمی بتاتا ہے مثلا گوجرانوالہ سے آدمی بتا رہا ہے میں اپنے شہر کی مثال دیتا ہوں جب دوجہ والا سے آدمی نکلتے ہو کہتا بھی لاہور سے پہلے کامو کیا آئے گا پھر مرید کیا آئے گا پھر شدرا آئے گا پھر راوی آئے گا جب راوی کراس کریں گے تو آگے لاہور ہوگا اور لاہور کے اس طرف جائیں گے تو آگے یعنی جو ہے وہ کوٹ لکھپت ہوگا اس طرف جائیں گے تو وہاں جابے والی وہ جھگیوں والا کیا نام ہے اس کا کہ وہ پول ہوگا اس طرف جائیں گے تو وعدہ ہوگا. اب چاروں طرف بتاتا ہے تو ایک آدمی کہے چونکہ اس نے لاہور کا نہیں بتایا چاروں طرف ہیں تو بتا دیے اس کو لاہور کا نہیں پتا تو اب ہر آدمی کہے گا جو چاروں طرف جانتا ہے وہ لاہور کو بھی جانتا ہے جو یہاں یہ بتا رہا ہے کہ پہلے یہ ہوگا پھر یہ آئے گا پھر یہ آئے گا اس کے بعد لو تو آقا نے قیامت بیان کر دی کہا یہ ہوگا یہ ہوگا پھر دجال آئے گا پھر حدیث آئیں گے امام مہدی آئے گا پھر یاجوج مجوج آئیں گے پھر یاجوج مجوج بنیں گے پھر ایک بارش آئے گی پھر وہ چلے جائیں گے پھر 40 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف دنیا میں رہیں گے اور وہ علم قیامت ہے 40 سال کے بعد سورج جو ہے وہ مغرب مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. ارے آقا یہ سب کچھ بتا رہے ہیں تو قیامت کو نہیں جانتے آقا ہر ایک چیز بتا رہے ہیں یہ پہلے ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا اور پھر اس کے بعد قیامت ہوگی تو کیا یعنی جو لاہور کا ارد گرد بتاتا ہے اس کو لاہور کا نہیں بتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت سے پہلے جو کچھ ہوگا ایک چیز بیان کرتے ہیں بلکہ آقا کریم بتاتے ہیں کہ کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 10 گھوڑ سوار جو ہیں وہ نکلیں گے. مسلم کی حدیث ہے کتاب المعجزات میں مشکات میں موجود ہے کہ 10 گھوڑ سوار نکلیں گے میں ان کے نام جانتا ہوں ان کے باپوں کے نام جانتا ہوں میں ان کے دادوں کے نام جانتا ہوں ان کے خاندانوں کے نام جانتا ہوں میں ان کے گھوڑوں کے رنگوں کو جانتا ہوں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑوں کے رنگ جانتے ہیں گھوڑوں کے رنگوں کو دیکھ رہے ہیں یہ ہے قیامت آنے سے پہلے. پھر فرمایا کہ قرآن کے صفحات خالی رہ جائیں گے پھر فرمایا کہ سورج جو ہے وہ مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے گا یہ پھر سور پھونکا یہ سب کچھ بتایا پہلے. اب اگلی طرف جائیے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میدان معاشر لگے گا, پھر میں حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا, پھر نامہ اعمال تولتا ہوگا میں وہاں کھڑا ہوں گا, پھر میں دیکھ رہا ہوں میری امت میں سے جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلتا ہے وہ گرتا ہے اٹھتا ہے پھر گرتا ہے پھر اٹھتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز جہنم کے بعد والی بھی دیکھ رہے ہیں پہلے والی بھی دیکھ رہے ہیں. آقا کریم نے کہا قیامت سے پہلے خانہ کعبے کو ایک حبشی نسل سیاہ رنگ کا پتلی پتلی ٹانگوں والا خانہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا, میرے آقا نے میں ابھی اس کو دیکھ رہا ہوں. تو جو قیامت سے پہلے بھی آپ چیز دیکھ رہے ہیں, قیامت کے بعد بھی آپ چیز دیکھ رہے ہیں, جنت سے نکلتے ہوئے کو دیکھ رہے ہیں, جنت میں جاتے ہوئے کو دیکھ رہے ہیں, پر سرات پر چلتے ہوئے کو دیکھ رہے ہیں, پر سرات پر گرتے ہوئے کو دیکھ رہے ہیں, پیانے پیاسوں کو پانی پلاتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے ہر گناہ گار امتی کو بلا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں. تو جو ارد گرد دیکھ رہا ہے کیا درمیان میں نہیں دیکھ رہا؟ یہ بڑی عجیب بات ہے. ارے دیکھیے حضرت اللہ جل مجدل کریم نے بیان فرمایا, جب معراج کا بیان فرمایا نا تو اللہ جل مجدل کریم نے یعنی کیا نام ہے اس کا مسجد اقصا کا ارد گرد بیان کیا, بارکنا حولہ یعنی ارد گرد برستے ہیں. تو مقصد کیا ہے یہ سمجھ جائیں, جس کے ارد گرد ہے اس میں تو ضرور یقیناً ہوں گی نا, جس کے ارد گرد ہیں اس میں ہیں, اگر میں بیان کی جائے تو پھر ارد گرد بیان نہ ہوگی, ارد گرد بیان کی جائے تو میں تو بیان خود بخود ہی ہو جائے گا. تو جب ارد گرد جانتا ہوں تو درمیان کو تو میں خود ہی جانتا ہوں نا, اور جب میں ارد گرد کو نہیں جانتا تو درمیان کو کیسے جانتا؟ تو اس لیے اللہ جل مجدل کریم کا یہ خاص غیب ہے, یہ کسی کو اللہ نے علم نہیں عطا کیا سوائے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے, اور اس کا بتانا جو تھا وہ کریم قیاس نہیں تھا, اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بتایا نہیں. انہو یعلم الجہر من القول, بے شک اللہ جانتا ہے آواز کی بات کو, ویعلم ما تکتمون, جن کو چھپاتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے. یعنی اے کفار جو تم اعلان کے ساتھ اسلام پر بکری کے تان باتیں کرتے ہو اللہ وہ بھی سنتا ہے, اور جو تم دل میں بے ایمانی رکھتے ہو منافق ہو اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے. یہ نہیں کہ اللہ کلام تو سنتا ہے دلوں کے حالات نہیں جانتا, اللہ جل مجد الکریم دلوں کے حالات بھی جانتا ہے, اور اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ زبانوں کو بھی دیکھ رہا ہے. صرف یہ نہیں کہ زبان سے بولے گا تو اللہ جانے گا, کہا منافقو تمہاری باتوں کو اللہ جانتا ہے, اے کافرو تمہاری باتوں کو اللہ جانتا ہے, منافقو تمہارے دلوں کی کرتوتوں کو اللہ جانتا ہے. کیوں کہ منافق کافر تو برسر عام اعتراض کرتے تھے اور منافق دل میں بغض رکھتے تھے, تو اللہ جل مجد الکریم نے دونوں کو یعنی متنبہ کر دیا کہ خبردار کہیں یہ نہ کہنا کہ اللہ جل مجد الکریم کو علم نہیں. اپنے دلوں میں جو تم نبی کی عداوت رکھتے ہو, مسلمانوں سے جو حسد رکھتے ہو, تمہارے دلوں میں جو کچھ پوشیدہ ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے, اور تمہاری باتوں کا بھی اللہ بدلہ دے گا, تمہارے دلوں کی سوچوں کا بھی اللہ بدلہ دے گا. دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بات ہی کی ہے نا, ہم نے کون سا عمل کیا ہے, تو بات صرف یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ سب بات کی, یا لم الجہر من القول, جو آواز سے تم بات کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. اس کا مطلب صرف سننے کا کیا مطلب کہ اللہ اس کی جزا دے گا, اچھی بات کی بھی اللہ جزا دے گا, بری بات کی اللہ سزا دے گا. اگر آدمی قرآن کی آیت پڑھتا ہے تو اس آواز کی بھی اللہ, اس آواز جو آدمی نکال رہا ہے اس کا سواب ہے, اور اگر گانا بولتا ہے تو اس کا گناہ ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی گندی بات کرتا ہے, اگرچہ گندا عمل نہیں کرتا, اس بات کا گناہ ہے, اور اسی طریقے سے سوچ ہے, اچھی سوچ آدمی سوچے تو اس کا الحمدللہ رب العالمین ثواب ہے, لیکن یہ اللہ کا ماغ کرم ہے کہ عمل بد کے بارے میں آدمی سوچے تو آقا نے فرمایا کہ اس کو فرشتہ نہیں ملتا. یہ اللہ کا ماغ امت محمدیہ باساری صلاۃ و سلام پر کرم ہے, نیکی کی نیت کرے تو رب کرم نوازی کرتا ہے, نیکی کا سواب لکھ لیتا ہے, برائی کی نیت کرے تو جب تک برائی نہیں کرتا برائی نہیں لکھی جاتی. لیکن یہ ہے عمل, عقیدہ برا ہونا, دل میں برائی آئی تو لکھی گئی, دل میں بغض رسول آیا تو لکھا گیا, دل میں قباحت آئی تو لکھی گئی, اب یہ نہیں کہ برا کام کریں گے تو لکھا جائے گا، تو گستاخی کا گستاخی کریں گے، دل میں چاہے پلان نبی کے خلاف بناتے رہیں، مسلمانوں کے خلاف بناتے رہے، اس کا کچھ نہیں ہوگا، اس کا بھی عذاب ہوگا۔ تو چاہے دل میں ہو بات، چاہے زبان پہ ہو، ہر لحاظ سے اللہ جل مجد الکریم کہتا میں جانتا ہوں، اس کی سزا بھی دوں گا، اس کی جزا بھی دوں گا۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ، اور اگر میں جانوں تو تمہارے لیے یہ جانچ ہو جائے، یہ فتنہ ہو جائے، یعنی اگر شاید تمہارے لیے یہ آزمائش ہے، قیامت کا چھپانا کیا ہے، ایک آزمائش ہے۔ اگر قیامت پہلے جان کر بھی جاتی تو دنیا کا کام نہ چلتا۔ مثلا ایک آدمی ڈر رہا ہے قیامت سے اور نئے کام کر رہا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے کہ جس کو یعنی اس کو پتہ نہیں آج آئے کل آئے، پتہ نہیں کب آج آدمی ڈرتا ہے، اور اگر یہ پتہ چل جائے وہ 10,000 سال بعد آئے گی تو آدمی بے خوف ہو جائے گا، تھا وہ کریمے کے ہاتھ نہیں تھا، اس میں بہت ساری قباحتیں پیدا ہو سکتی تھی، دنیا کا سارے کا سارا نظام جو تھا وہ الٹ پلٹ ہو سکتا تھا۔ اس لیے کہا یہ تمہارے لیے، یعنی جس سے تمہارا حال ظاہر ہو جائے، ایسا تمہارے لیے یہ ایک جانچ ہے، تمہاری یعنی تمہیں فتنہ میں مبتلا کرنا مقصد تمہیں آزمانا ہے، یہ تمہاری آزمائش ہے۔ ومتاع الٰہی، اور ایک وقت تک برتانا ہے، برتو ایک وقت تک تم دنیا کو برتو، عیش و عشرت کرو، دنیا میں رہو، جو چاہتے ہو کرو، لیکن ایک دن آئے گا کہ اس دن تمہیں ایک ایک چیز کا سوال کا جواب دینا پڑے گا، وہ ایک فتنے کا دن، وہ ایک ایسا دن کہ جب جیسا کہ آگے سورہ حج میں آ رہا ہے کہ ایسا سخت دن ہوگا کہ ہر حاملہ جو ہے اس کا حمل گر جائے گا، دودھ پلاتی ماں اپنے بچوں کو بھول جائے گی، اتنا سخت دن آ رہا ہے۔ تو اس لیے کہا یہ تمہاری آزمائش کا، تمہاری جانچ کا دن ہے۔ قال رب احکم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گستاخیوں کو دیکھتے ہوئے، ان کی دشمنی کو دیکھتے ہوئے کہا کہ باری تعالیٰ حکم فرما دے، فیصلہ فرما دے، بالحق کے حق کے ساتھ، باری تعالیٰ ہم میں اور منافقوں میں، ہم میں اور کافروں میں، حق کے ساتھ ہے۔ اللہ جل مجد الکریم کے حضور عرض کی جا رہی ہے، باری تعالیٰ ابو جہل نہیں مانتا، ابو لہب نہیں مان رہا، عتبہ شہبہ حد سے گزر گئے، شہر مدینہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، صحابہ اکرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، اے باری تعالیٰ اب یہ حکم ہو گیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جس کو تم پوچھتے ہو میں نہیں پوچھتا، اور جس کو میں پوچھتا ہوں تم نہیں پوچھو گے۔ اب جب یہ واضح ہو گیا تو باری تعالیٰ اب فیصلہ فرما دے، یہ روز روز جو کہہ رہے ہیں کہ لے آؤ عذاب، باری تعالیٰ اب وہ عذاب لے آ۔ اب پھر وہ میدان بدر میں ساری دنیا نے دیکھا، جو کل تک تکبر اور غرور کے حمالیہ بنے ہوئے تھے، آج ان کی گردنیں جو ہیں وہ بدر کے میدان میں خاک و خون کے ساتھ لک پت ہو رہی ہیں، ریت کے ساتھ مل گئی ہیں، آج وہ پیشانیاں جو کبھی رب کے ساتھ نہیں، رب کے سامنے نہیں جھکی تھی، آج لوگوں کے قدموں میں جھکی ہوئی ہیں۔ وہ ابو جہل جو تکبر کا پہاڑ بنا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو کے قتل ہوتا ہے، اور سر اپار کر اس کا یعنی پھینک دیا جاتا ہے، اور گھر جو ہے علیحدہ ہو جاتا ہے، یہی اس نے یعنی عزت کی خاطر، اسی پیشانی کی خاطر، اسی ناد کی خاطر، اور اسی یعنی سربراہی کی خاطر، اور مکے کی سربراہی کی خاطر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے انکار کیا تھا۔ ایسا ہوا، کہا حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اللہ جل مجد الکریم نے فیصلہ فرما دیا، وَقُلْ جَعَلَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، ایسا فیصلہ فرمایا کہ جب حق آیا تو باطل چلا گیا، اور باطل کو تو جانا ہی جانا ہے نا۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور ہمارے رب رحمان ہی کی مدد درکار ہے ان باتوں پر جو تم بناتے ہو، جو تم باتیں کرتے رہتے ہو، ان باتوں کو اللہ جل مجد الکریم ہی جانتا ہے، تمہارے یعنی کفر و شرک اور بے ایمانی سے ہم اللہ جل مجد الکریم سے ہم کہیں کہ اے باری تعالیٰ اپنے محبوب کے سب کے ہم پر کرم فرما، یہ بے حیاؤں کی بے حیائی، یہ کافروں کی بدتمیزی، یہ بدتمیزوں کی بدتمیزی پر، کہا باری ہم تو اپنے رب سے مدد کے طلبگار ہیں، ہم تو اپنے اللہ جل مجد الکریم سے ہی جو ہے وہ مانتے ہیں کہ ہمارا اللہ اس پر جو ہے وہ فیصلہ فرما دے گا. اور رب جل مجد الکریم نے فیصلہ فرما دیا, اللہ جل مجد الکریم نے نوازی فرما دی اور حق ظاہر کر دیا, باطل کو مٹا کے رکھ دیا, اور باطل جو تھا وہ مٹ گیا. اور باطل مٹنے کے لیے ہی دنیا میں آتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. سورۃ الانبیاء کا درس پاک جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین آج ختم ہوتا ہے, اور آج سورۃ الحج مبارکہ کا درس پاک جو ہے وہ انشاءاللہ شروع ہوگا. تو وہ میرے خیال میں انشاءاللہ کل تفصیل کے ساتھ ہم سورۃ الحج کا جو ہے وہ درس پاک جو دیں گے. آج سورۃ الانبیاء الحمدللہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم نے ختم کی. ایک دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں قرآن پڑھنے, پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. انشاءاللہ العزیز ایک ناشی ہوگی اور اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا. پلیز منیر بھائی تشریف لائیں. ایک ناشی, اس کے بعد انشاءاللہ العزیز سوال و جواب کا سلسلہ حضرت ثابت شروع کیا جائے گا.